lele, lele, lele, lele. Busy Twiz z Gany. No i z Londynu takie połączenie. Pięknie. I okazuje się, że do każdej współczesnej muzyki z Gany, którą, którą przedstawiasz państwu, pasuje jeden teledysk w sumie. Tempo jest identyczne. Tak, tempo, ten sam podział. Ten sam podział, ten sam rodzaj tańca. No to zobaczymy, co teraz Młody Tygrys, czyli jak Calypso zaśpiewa dla państwa Young Tiger. Is the place for me, London, this lovely city. You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City. Well, believe me, I am speaking broad-mindedly. I am glad to know my mother country. I've been traveling to countries years ago, but this the place I wanted to know. London, that's the place for me. To live in London, you are really comfortable, because their English people are very much sociable. They take you here and they take you there, and they make you feel like a millionaire. So London, that's the place for me. At nights, when you have nothing to do, you can take a walk down Shaftesbury Avenue. There you will laugh and talk and enjoy the breeze and admire the beautiful scenery of London. That's the place for me. Yes, I cannot complain of the time I have spent. I mean, my life in London is really magnificent. I have every comfort and every sport, and my resident is at Hampton Court. So London, that's the place for me. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 30 grudnia, na zegarze 20. Był bardziej radykalny niż inni działacze Solidarności. Zmarł Marian Jurczyk, miał 79 lat. Litwini obawiają się wzrostu cen. Jutro o północy Litwa wejdzie do strefy euro. Strony internetowe publicznych instytucji niedostosowane do potrzeb niewidomych. I o tym w tym serwisie Tomasz Ławnicki, zapraszam. Nie żyje Marian Jurczyk. W czasach PRL zasłużony działacz opozycji, po 1989 roku senator i dwukrotny prezydent Szczecina. Zmarł w wieku 79 lat. Był znacznie bardziej radykalny niż działacze głównego nurtu Solidarności, wspomina założyciel Stowarzyszenia Wolnego Słowa Mirosław Chojecki. Z gronem innych delegatów na zjazd Solidarności, tej gdańskiej Oliwii, założył tę grupę roboczą Solidarności, która była jakoś opozycyjna w stosunku do tego, co robił Lech Wałęsa. W 80 roku był jednym z sygnatariuszy porozumień sierpniowych, w 89 był przeciwnikiem rozmów przy okrągłym stole. Uważając, że jednak z komunistami nie należy negocjować, że z tego nic dobrego nie wyniknie. No i tak właściwie zostało mu do końca. W 2000 roku sąd lustracyjny uznał Jurczyka za kłamcę lustracyjnego. Po 4 latach procesu wyrok został uchylony przez Sąd Najwyższy, który uznał, że opozycjonista nie współpracował z SB. Litwini niemal równo podzieleni w ocenie euro, tak wynika z sondaży na moment przed pożegnaniem z Litwą. Jutro o północy Litwa stanie się 19 krajem strefy euro. Litwa głośno żegna się z Litwą. Na starówce w Wilnie na ścianach kamienic wyświetlane są filmy animowane o historii waluty narodowej. Jednak pan Aleksander żegna się z żalem z Litwą. Nie wiem, jak to będzie dalej. Kelnerki w restauracjach obok mówią otwarcie. Będę miał pieniędzy wtedy. Jak to będzie miał pieniędzy? A drożej będzie w restauracjach? U nas to nie. W sklepach może. No gdzie, nigdzie już w kawiarniach to już podskoczyło. Gdy jednak rozmawiam z socjologiem profesorem Bogusławem Gruszewskim, ten zauważa, że takie opinie to skutek przede wszystkim błędów kampanii informacyjnej. Widzimy bardzo wyraźny trend na konserwatyzm, który już nie tyle się wiąże może z nastawieniem do lita jako waluty narodowej, tylko po prostu z własną wygodą. Lit będzie w równoległym obiegu z euro tylko przez pierwsze 15 dni stycznia. Do końca czerwca przyszłego roku sprzedawcy za to będą mieli obowiązek podawać ceny w obu walutach. Wilno, Tomasz Majka, Polskie Radio. Ponad 130 osób zatrzymano wieczorem w centrum Moskwy. To uczestnicy manifestacji poparcia dla opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Protest zorganizowano bez zgody władz. Kilka godzin wcześniej biznesmen, przeciwnik Władimira Putina, został skazany na 3,5 roku więzienia w zawieszeniu za zagarnięcie pieniędzy firmy Ifroche. Jego brat usłyszał wyrok 3,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Biegli psychiatrzy mają ocenić stan poczytalności Zuzanny M. i Kamila N., podejrzewanych o zabójstwo małżeństwa N. w Rakowiskach pod Białą Podlaską. Prokurator powziął wątpliwości co do poczytalności sprawców i skierował ich na jednorazowe badania. W sytuacji, gdyby biegli nie byli w stanie wypowiedzieć się co do poczytalności podejrzanych po takim jednorazowym badaniu, wówczas istnieje możliwość skierowania ich na obserwację psychiatryczną. Informowała rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Beata Sykiankowska. Do tej głośnej zbrodni doszło nocą z 12 na 13 grudnia. Podejrzewani to syn ofiar oraz jego dziewczyna. Motywem zbrodni miało być to, że rodzice nie akceptowali tego związku. Strony internetowe instytucji publicznych zazwyczaj są nieprzystosowane dla niewidomych czy słabowidzących internautów. Alarmuje w tej sprawie Fundacja Szansa dla Niewidomych, która sprawdziła 80 stron internetowych różnych instytucji, po kilka na każde województwo. Niektóre strony są tak źle zaprojektowane, że oprogramowanie dla niewidomych do czytania wirtualnych treści nie jest sobie w stanie z tym poradzić, a instytucjom niespecjalnie zależy na tym, aby to zmienić. Problem z dostępem do treści na stronach internetowych dotyczy nie tylko osób niewidomych, ale także ludzi niesłyszących, nierozróżniających barw, chorych na padaczkę czy cierpiących na schorzenia związane z drżeniem rąk. Ale to niewidomi zdecydowali się o tym problemie powiedzieć. Najbardziej bolą te problemy, które są na tym podstawowym poziomie. Mówi niewidomy Henryk Rzepka z Fundacji Szansa dla Niewidomych. Czyli wtedy, kiedy w ogóle z takiego dokumentu nie można skorzystać, nie można odczytać informacji czy wykonać jakiejś tam właśnie transakcji. A to oznacza na przykład problem z kupieniem biletu na pociąg przez internet czy z zapłaceniem rachunku. Jak mówi Michał Jalinik z Fundacji Szansa dla Niewidomych, przyczyną niedostosowania stron jest niewiedza. Niewiedza wynika z tego, że osoby zajmują się tworzeniem stron, ale już nie przystosowaniem, dostępnością. Zgodnie z prawem od czerwca 2015 roku strony instytucji publicznych będą musiały być zgodne z europejskim standardem WCAG 2.0. To oznacza, że będą musiały mieć odpowiednią czcionkę, kontrast kolorów, opis elementów graficznych czy poprawny kod źródłowy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki. Spory mróz tej nocy, przede wszystkim na południowym wschodzie do minus 15, w centrum minus 9, a na północnym zachodzie cieplej, minus 2. I no i to już jest zapowiedź ocieplenia na zachodzie i na północy. Jutro w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku plus 3, w Zielonej Górze plus 1, w Poznaniu i Wrocławiu 0, no i dalej już lista temperatur ujemnych. Olsztyn i Toruń minus 1, w Warszawie minus 3, w Białymstoku 4 poniżej 0, w Katowicach 5-stopniowy mróz, w Krakowie i Lublinie minus 6, a w Rzeszowie minus 7. Tam gdzie mróz, tam jutro możliwe opady śniegu. Tam, gdzie na termometrach okolice zera. Deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Stanisława Barańczaka kojarzono przez ostatnie lata ze świetnymi tłumaczeniami Szekspira. Był tymczasem autorem genialnych wierszy. Odszedł w miniony piątek i niepogodzeni z tym faktem postanowiliśmy przypomnieć, jakiego wspaniałego twórcę mieliśmy. Przede wszystkim o jego poezji zatem będziemy dziś rozmawiać z Barbarą Toruńczyk, Adamem Zagajewskim i profesorem Piotrem Śliwińskim. Zapraszam do Klubu Trójki. Dziś o 21:00. Jerzy Sosnowski.

Pupilas dilatadas. Pupilas? Pupilas. Tak właśnie się... Nie wiem, co pan tam krzyczał do ciebie, ale na pewno do ciebie. Fumasa Preta to jest zespół, który... no znowu, Anglia, Holandia, Wenezuela. Głos głównie w języku portugalskim. Panowie odnoszą się do tego psychodelicznego rocka bardzo popularnego w Ameryce Południowej. Kiedyś przynosiłem zresztą i płytę z Boliwii, właśnie z Wenezueli. No ale wszystko z takim pazurem punkowym, bo to nowa płyta. Niedawno się ukazała i bardzo chętnie będę sobie przypominał ją. Pewnie też jutro. Zresztą jeszcze jeden utwór sobie pozwolę zaraz. Nie masz coś takiego dołożyć do słuchu, jakiś El Condor Pasa, czy coś takiego, żeby nawet wszyscy nie znam, zaśpiewali. Do mnie. No to widzisz. Od pani Lambadę Magdy, to pamiętam. O. Lambada to z innego troszkę rano. Pani Magda. A, to chyba północ Brazylii w sumie zapoczątkowała Lambadę. Czy ten sam podział? Tak mi się wydaje. A potem się to przeniosło gdzieś na wyspy. Pani Magda nam zdjęcie jako kolejne, bardzo dziękujemy. No to skoro tak nakrzyczałeś na państwa, to opuśćmy tą te okropne jęki płynące ze sceny i wyobraźcie sobie państwo teraz, że znajdujecie się na dancingu. Pięknie ubrani, pięknie ubrane kobiety, pięknie uczesani mężczyźni i ubrani też pięknie. To nie wiem, w jakim by to mogło być kraju. Trzeba by było troszkę się przejechać jednak, myślę. No jakby było pięknie, gdyby tak ktoś do państwa zaśpiewał wtedy ze sceny. Thank you. fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Oh, lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. No to pan właśnie śpiewał pani o tym, że bardzo mu się podoba, jak ta pani tej nocy wygląda. To bardzo piękna dancingowa płyta Briana. Chyba jedna z przyjemniejszych dla mnie płyt nagranych z muzyką dancingową po roku 50. Aby ciekawską płytę w tym roku wydał Brian Ferry. Tam wszyscy na tej płycie grają. Wyobraź sobie taką płytę, że tam wszyscy grają. To taką nagrał, a on tam tylko śpiewa. Ale fajną płytę. No, trzeba przyznać, że to jest bardzo taki trzymający klas artysta i przyjemnie się go słucha. Pani niedoszła pisarka napisała, że ma ten prawdopodobnie będzie się męczyć sąsiadami. Jeden na krąga słucha Piersia, a drugi Pink Floyd. No tak, to nie jest dobrze. Co więcej, trudno z tego stworzyć jakiś kolaż ciekawy. Prawda? Jakoś się to jedno... Może właśnie wtedy zacznie to działać. Dobrze, bo ja wychodzę tam z tego twojego garniturka i uciekam do łobuzerii. To raczej smoking. Smoking może bardziej. Nawet. No nie wiem, ja uciekam do łobuzerii, no znowu Fumasza, Preta będą krzyczeć na ciebie. Czyli ty do Pessoa. Ty do piersi, a do Pink Floyd. Fumasa Preta, Toda Pessoa. Coś mówiłeś do mnie teraz? Chciałem właśnie ci wytłumaczyć, o co tu chodzi tak w tej muzyce. Rozumiem. To potem sobie to przeanalizuję. No, to ja pójdę na pewien kompromis. To znaczy już wyskakuję ze smokingu, ale mogłyby być do pieśni, którą za chwilę państwo usłyszycie, a zaśpiewa dla państwa pan Harold Berridge, o tym, jak pani go znokautowała. Można by do tej pieśni użyć brylantyny na piórka, wąskich kołnierzyków w marynarce, wąskiego śledzika, białej koszulki, bucików szpic, wąskich lureczek, a panie, żeby miały rozkraszowane sukienki. I można, jak to się kiedyś mówiło o tym twiście, że to jest ruch wycierania ręcznikiem, coś takiego. Nie pamięta pani Agnieszka, jak to... Nie, twist to z tyłu właśnie, że tutaj, rozumiesz, tutaj pani Agnieszka mi tam pokazuje pająka bardziej, a to jest tu, tralala, hula hop. No to zapraszamy do twista, jeśli ktoś pamięta. Your baby, cause you knocked me out. Oh, yeah. Oh, yeah. Crazy about you, baby. Every time you leave me, mine. Give me fever when you hold me tight. No, I'm really gonna love you right. The way you love me makes me wanna shout. Crazy about you, baby, cause you knocked me out. Oh, yeah. Baby, you're my one and only prize. Jump and shout. Crazy about you, baby, cause you knocked me out. Oh, yeah. Oh, yeah. You send me pretty, baby, every time it is me mine. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Crazy about you, baby. No tam pan wyraźnie śpiewał o, yeah. Czekając, aż państwo nie odpowie, ale słyszałem, że państwo nie odpowiedziało jednak. Więc proszę się przygotować do takich interakcji z artystą, gdyż podczas tańca jest to bardzo wskazane, mi się wydaje. Ale pan wokalista nie przejął się specjalnie i dokończył pieśnię. Szybko skończył, zauważyłeś, że... Obraził się. Jednak. No dobra, to ja jeszcze w takim razie Ameryka Południowa, Kolumbia... Projekt, znaczy zespół, no nie wiem jak to nazwać tak naprawdę, bo z jednej strony muzycy z Kolumbii, a z drugiej znowu Londyn. Sidestepper, płyta z 2003 roku, 3M, In the Beats We Trust. Ale cały czas myślę, że to dobrze oddaje nastrój, jaki panuje w Kolumbii w muzyce właśnie tanecznej. Mas Papaya, też ci pan wytłumaczy, o co chodzi dokładnie. Bardzo dziękuję. No me pidas que me quede esperando, no me pidas que me esconda y me vaya, no me digas que mejor que me aguante para ver si la cabeza me estalla. Yo no quiero que me agarre la noche, no me pidas que ahora tire la toalla, no me pidas que me vaya corriendo, que me rinda sin pelear la batalla. Lay me down, I'm ready to riddle with this. Some people whine and giggle, come on the after show tonight. We feature in the fiddles. They wanna dance a little, charanga in the middle. Pull your ring in, whoa. I make the rebels say kill. Mojitos make them bubble. Forget the wolves and strife to wipe to itches giving trouble. I am a free spirit, I love to whip this wicked. Don't like the vice, I put the people in a proper panic. I'm getting critical, people so cynical. We get all the spiritual, all about the physical. Man a rap style shoot with no principle. Would a slam minigal, dirty your clinical. But as your luck runs out, I ain't a funeral. Mama bad, I want a hysterical. Then try to tell us, say I get accidental. But do a 70, don't be eating a job, your mental. More happiness we give them. I am the drums and bass, my melody where I can swing them. I am the needle and groove, the dancing tools and the moves. We wanna party, we have nothing to prove. Tonight you're having no fears, dancing with musical cheers. With signs of rubber wood, put your hands up in the air. Try this last, bonitas, I love your life, I eat us. One love for me, empty. One love for me, empty. Zasało cię. Zasało mnie. Mas Papaya Side Stepper, tak się nazywa zespół. Kolumbia i Anglia, Londyn dokładnie. No to u mnie obowiązuje nadal rureczki, cienki krawacik, koszulka na wąskie klapki może być wyłożona albo z sysowym krawacikiem, budyń na głowie koniecznie u panów do góry zaczesany, PKS-y byłyby wskazane. U dziewcząt zaś może być rozkloszowana spódnica w groszki, budyń na głowie może być taki nadmuchany, a może być wąska. To już zależy od rodzaju pląsów, do których panie przystąpią, a powinny przystąpić przy następnym twiście, przy którym rock'n'rollową wirtuozerię zaproponuję i zaprezentuję państwu Johnny. No i to już kiedyś tą płytkę prezentowałem, ale ona na przedsylwestrowe, a sylwestrowe pląsy tym bardziej fantastycznie się nadaje. To jest legendary Wild Rockers, zremiksowane stare nagrania dzikich rock'n'rollowców. Feeling deep inside, it makes me shake my feet. Them rock and roll guitars are really moving me. When I hear the twang ringing in my ear, I say, baby, let's rock and don't you have no fear. I go shaking all around, man, it's something to see. Them rock and roll guitars are really moving me. Rock and roll, makes me do the chicken, makes me do the stroll. Rock and roll, rock and roll, ooh, it's good for my soul. When I hear the sounds of the wild guitar, I start jiving around like a man from Mars. I get a feeling deep inside, it makes me shake my feet. Them rock and roll guitars are really moving me, yeah, yeah. Thank you. rock and roll, makes me do the chicken and it makes me do the stroll. Rock and roll, rock and roll, ooh, it's good for my soul. When I hear the sounds of the wild guitars, I start jiving around like a man from Mars. I get a feeling deep inside, it makes me shake my feet. Them rock and roll guitars are really moving me. Them rock and roll guitars are really moving me. Them rock and roll guitars are really moving me. No, rock'n'rollowe gitary pana tam rzeczywiście. No i tak będzie u mnie już. Zaśpiewał, że jak słyszy rock'n'rollową gitarę, chce robić kurczaka. Nie wiem, o co chodziło. Tego też nie rozumiem, ale może wiesz, o co chodziło. Może to chodziło o krok Chucka Berry'ego. No pewnie tak. Który tym kurczakiem, ja myślałem, że to jest indyk bardziej, albo gąś mi to bardziej, ale to chyba kurczak. No albo chodzi jednak o łódka z grilla. Ja powracam do rozkładanki Ten Cities, to jest pięć miast europejskich, pięć afrykańskich. Lunape, tutaj w towarzystwie MC Sucker Dote, Cuero Falare. Proszę bardzo. Queria falar daqueles senhores, mas bati um coro e falei de rosas. As plantas quando estão velhas têm que ser podadas. Preparei um grande manguito e troquei-lhes por umas rosas, algumas prosas. Eu quero falar, mas eu quero falar. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Eu quero falar, mas eu quero falar. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Fala. No momento da decisão, receitaram-me maratona em toda a zona. Afoguei-me em grades de cucas, dias depois, Cris abraçou-me tipo a tuga. O bangambote, che, tá saque de laxoto. Gente boa não se vê no rosto pra perceber um simples gesto. Eu quero falar, che, mas eu quero falar. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Eu quero falar, mas eu quero falar. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Falar. Desconheces o inferno, che, mano, entra no gueto para sobreviver, tem que ter jeito. Ao contrário de mansões, escaledes e estrevoleta, aqui não há espaço para bolo e leite. Fica nesse paciente, aqui te batem, te metem consciente. Quem tá no terraço fica contente pela estratégia inteligente de uma alienação cultural e de uma sociedade sem moral e sem ética. Vivemos em casa sem estética. Eu quero falar, fala. Eu quero falar, fala. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Eu quero falar, que eu quero falar, que eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Eu queria falar daqueles senhores, mas bati um coro e falei de rosas. Das plantas quando tão velhas têm que ser podadas. Preparei um grande manguito e troquei-lhes por umas rosas, algumas prosas. No momento da decisão, receitaram-me maratona em toda a zona. Foguei-me em grades de cuca, dias depois, Cris abraçou-me tipo a tuca. Bangambote, che, tá saque de laxoto. Gente boa não se vê no rosto pra perceber um simples gesto. Eu quero falar, eu quero falar. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Eu quero falar, eu quero falar. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Eu quero falar, eu quero falar. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Eu quero falar, eu quero falar. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Lunape, MC Sucker Dote, Cuero Falar. Piękne zdjęcie. Cuero Falar. Zbyszek przysłał jakieś chyba lata 50. podejrzewam. A tu 79. się zapędził, ale te zdjęcia poniżej to są na pewno wcześniej, gdyż panowie białe koszulki, krawaciki, panie atłasowe suknie. Cudnie, cudnie. Co tam mruczałeś? Cuero Falar? Cuero Falar. No to u mnie, proszę państwa, Angie and the Citations. Utwór nosi tytuł Headache. This is the sound of time. Bezmyślnie pan kronikarz znalazł w swoim notesiku, że byłem łaskaw prezentować ową przepiękną pieśń 11 listopada roku 2013. No i jakże cudnie. Jakby było fajnie, gdyby... Jakiego roku? 2019? Pogięło cię... A 19 listopada, to nie zrozumiałem. No i jakby było fajnie, gdyby wszyscy tak właśnie prezentowali raz na rok, a nie 4 razy dziennie tę samą piosenkę. A może nie? I u mnie Daddy Freddy się odezwie. Dawno się nie odzywał, a jak pan się odezwie, no to... A jeszcze się zdziwi, zaraz ci pan Gilu znajdzie, kiedy się u ciebie odzywa. A odzywał się na pewno, ale w tej wersji podejrzewam, że nie. A może i tak, nie wiem. No widzisz, zaraz ale nie ma żartów, jak Daddy Freddy się odezwie. A tutaj jeszcze przy okazji Stereotype, producent One and I'm Hitast opowie Daddy Freddy. Daddy Freddy. Aka, he with the matter. And this a one of the features. The rest of my mouth coming like sulfur bitters. Can't be a Ross and I don't need pork shutters. Love me a kiss all fish and me fry fritters. Stereo a kill them against a disaster. Sleep with me machine gun under me pillar. Remember about Willie a got an alcapa. Be gone with us and we no business a butter. How can me a kill them against a disaster. Oh, them a talk about say that a them run ya. Get free understand say that them light like a feather. Box on the punk and I'm gone wanting brother. Bring out the body, this I wanna give. Pick up all the shutters, we no get gun cut. We'll be a prostitute and we no sleep with slutter. If I hear one brother, tap a tap a give it up. The girl them love me like tell me a talk a talk. Take this a good you came out that a minus plus. You bend down grab a chin, you a gun, it comes a rubber. And the thing kiss him and it must bite it as. Say them come last and I this I wanna eat us. You be some of my mouth coming like sulfur bitters. Can't be a rasa and a lot of pork chuckers. Got me a kiss all fish and me five fritters. But it's in the style, yeah, again, this a killer. Sleep with me machine gun under me pillar. Remember about Willie, I got an alcapa. Me gun with us, we no business, I bada, bada, bada. Guts, pick up all the shepherds, you know, get the gun, but bloody prostitute, we no sleep, we no slut. You hear the one that calls the general and come each other. You're happy and you love it, me say, push your hand up. Take your lemon, love it, like come here and talk your trouble. Have them come last, and now we come first. Kiss it, kiss it, give it a minus plus. I pop off them, I kill it, but make you hear me. I'm not gonna hear me, come here, come here, Russ. Yes, I got it for them, and you're well dangerous. You drop down in the place, I'm on your cantankerous. You mash it up, I tell you this, I wanna do it. Because you be some of them, you come in like sulfur, because you're having a Russ, and I eat pork chuckers. Love me, you kiss all fish, and me fry fritters. Fritters, fritters, what? Listen to the younger man, my means of international, na-na-na-na-na-na. This man, give us some for the man, titan, patan, patan. Hold up your one, and watch your one, give one. Hold up your one, give man, and we a champion, yeah, yeah. Them come last, and them come second, yeah. And we come first, we are the leader for the younger, yeah. Each and everybody, they say, hold up, bring your one, what is up? The bitch on me mouth, they come in like a sulfur bitters. Can't be a Ross, and I like pork chatters. Love me a kiss, all fish, and me five pitters. Stereo, stereo. And me fry fritters. When me say the style, hold them on top of shit that I them run ya. If you understand it, like a feather. Box down the bunk, converting brother. Them dead now. Them dead now. No i tatuś Freddy tak właśnie zaśpiewał. Więc ja byłem w Afryce, byłem w Ameryce Południowej i teraz Jamajka na sam koniec. No, a ja żegnam się z państwem zespołem Untouchables, czyli Calypso. No tak, bo jeszcze po tej pieśni się państwu pożyczymy. To bardzo poproszę. It's about Carnival and Calypso. Juve, Barrio, Baleve, La Melazio. It is the folk song and ballad of that beautiful island of Trinidad. Juve, Barrio, Baleve, La Melazio. Every year there's Carnival, don't forget. That is Trinidad National Fete. Juve, Barrio, Baleve, La Melazio. On Carnival morning, six bell chimes, and everyone they would start to rhyme. Juve, Barrio, Baleve, La Melazio. Jump your jump, dance your dances, bacchanal. Play mass Monday morning carnival. Juve, barrio, baleve, la melaseo. Jump in the line and break away. Shake your hip, believe and faint away. Juve, barrio, baleve, la melaseo. Jump in the line and smack your lips. Roll your eye, roll your head and shake your hips. Juve, barrio, baleve, la melaseo. Monday morning on parade, everybody mad playing masquerade. Juve, barrio, baleve, la melaseo. No i to by było na tyle. Chcielibyśmy się z państwem pożegnać, życząc państwu fantastycznej zabawy jutro i pląsania. O, dowiedziałem się, że państwo też tańczyło siedząc dzisiaj, co nas łączy. No i fantastycznego przyszłego roku, aby nie był gorszy od tego, a ten wydaje mi się był świetny. No, nie wiem, tak sobie myślę u nas. Więc wszystkiego pięknego, najlepszego i miłego Sylwestra. Wszystkiego dobrego. No i co, a my za tydzień 6 stycznia. A my za tydzień to będziemy troszkę kolędować, troszkę higienicznie, ale w takim nieco ludycznym, bo to Trzech Króli przecież. Do usłyszenia za tydzień. Na koniec jeszcze ta Jamajka, chociaż w połączeniu z Kolumbią, więc znowu bardzo eklektycznie. Quantic. So we get to spark it, start it, yes. We in a parking lot, a parking life from across the Atlantic. DJ Quantic, up the sun boy and the dance floor frantic, yep. You maybe can't understand it. Ever since Quantic landed, either city is granted. So you better dip on it, yep, you better dip on it, pan it, or better dip on it. You better dip on it, pan it, or better dip on it. Dip on it, dip on it, pan it, pan it, or better dip on it. This day and age, it's a serious time. Here and if you better see and blind. To the park after dark when you want low behind. To avoid being the next victim of a crime. Society of today, some jump benign. A joke that we kill you for less than a dime. A junkie do anything for a buckle of wine. wicked animal that a man can't. So you better, you better dip on it. Yeah, you better dip on it, pon it. You better dip on it. Yes, you got to dip on it, pon it. Session, you dip on it. Brother, off it, dip on it, pon it. You off it, dip on it. Dip on it, pon it, pon it, pon it. Rain it a fall, but still got it off. Yes, the butter broke, but the food ain't enough. Over in the east, them I call out them bluff. Well, now we're gonna see all rough from all tough for the better. Photographer at the window, you know them dip on it. At the window, you know the paparazzi at the window. And taking pictures at the AYC lake, yeah. One thing where we know, run things for ya. For the better, no even the AYC lake, yeah. And also me say, on the better dip on it. On the better dip on it. On the better dip on it. Yep, you better dip on it. You better dip on it. On the better dip on it. On the better dip on it. You better dip on it. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bachnowski. Fragment 13. Siedzą w trójkę w kuchni. Stary Magnor zaszedł w odwiedziny przy niedzieli. Jedzą kołocz. Ernst Magnor śpi w kolebce. Zgniłymi określa Waleska mężczyzn, którzy nie lubią pracować. Gdyby znała język polski, nazywałaby ich leniwymi, ale wtedy słowo to nie oddałoby tego, że Waleska, nie ubierając tego w słowa, odmawia człowieczeństwa ludziom, którzy nie lubią pracować. Widaku powstaniu, bożech nigdy nie widział, co by jakiś pon po naszemu godał. Pony no po niemiecku godają. Niemcy mają gruby, my no możemy robić na grubach jak robota je, mówi Józef. Wilhelm kiwa głową. Zaś godo, że jak komunista synek, frasuje się. Pożykułbyś lepiej. Józef wzrusza ramionami. Ojciec bardzo mu zmalał po wojnie. Nie od razu. Zaczął maleć pierwszego dnia, którego Józef wrócił. I tak malał, każdego dnia troszeczkę. Jak kryje głodny, obdarty, zmaraszony, to godo po naszemu, pra? Pyta ojca, ignorując uwagi o modlitwie. Jak kery się robot prowadzi do porządku chycić, to mocno jeść, jak się ublic, odpowiada Wilhelm. Waleska milczy, to męskie sprawy, takie rozmowy. Komunisty głupie godają na podbuczka, ale mają recht, jak idzie o robota, mówi Józef. Ja? A ja że chcę dawno na mszę nie widział iść, odpowiada triumfująco ojciec. Józasi, no to politykierowanie, przewraca oczami Waleska. Wilhelm i Józef milknął. Józef jednak ciągle myśli o tym, że wszyscy bogaci ludzie, jakich zna, mówią po niemiecku, a wszyscy biedni po waserpolsku, nie licząc żydowskich handlarzy, tych ze wschodu, bo tutejszych bogatych Żydów Józef od Niemców odróżnia tylko, jeśli siedzą akurat w synagodze. Na ulicy nie, ale ci ze wschodu są inni. I jeszcze szywołdziony. z których w końcu jakoś tam odlegle pochodzi. Oni też nie są bogaczami. Uprawiają ziemię i pracują na grubach, a mówią po swojemu. Ale nie tak zwyczajnie po niemiecku. Inaczej. Czasem myśli o tym, że przecież Magnory w sumie są z Schönwaldu. Ale potem myśli o tym, jakimi pięknymi samochodami jeżdżą dyrektorowie kopalni Delbrück i po jakiemu mówią. Więc jednak idzie i strzela w ofensywie batalionu podporucznika Sojki na Schönwald, ale potem nie podoba mu się to, co się wśród insurgentów dzieje. Rabunki mu się nie podobają i samosądy, więc wraca do Straży Powstańczej w Deutschzernitz. Przy powstaniu nie zabił nikogo, bo nie ma ochoty zabijać, ale czuje, że walczy. Zanim wróci na stałe, to dwa razy wraca do domu na noc i pierwszej, podniecony walką, ściąga z walizki nocną koszulę i po raz pierwszy widzi ją zupełnie nagą. Bierze ją wtedy z mocą, z jaką nie brał jej jeszcze nigdy. A ona oddaje mu się, jak nigdy nie oddawała. I nagle rozumie, że pragnie i kocha tego szczupłego chłopca, którego Bóg zechciał uczynić jej mężem. Poczynają się w te